Próbáljuk elcsendesedni. Örülünk annak, hogy Balafrigyes testvér megérkezett. Köszöntjük szeretettel. Egy nagy tapsal bátor is. Hát is adjuk a szót. Szeretettel köszöntelek benneteket. Még mindig ott szaladgálok az autók közt. Volt egy dugó, vagy 3 kilométer sorottál sokáig, aztán az egy kicsit visszafogott. Elnézést, ha később érkeztem, mint szerettem volna. Ti viszont itt vagytok, hála az Úrnak. Itt szépek, fiatalok. És ha a Jóisten is úgy akarja, akkor ezen a szemináriumon a zenéről szeretnék veletek beszélni, meg azt szeretném, hogy ti is beszélnétek velem. Ha most jó lenne, ha megmondanátok, hogy hogy képzeltétek el az egészet, mert én úgy alakítom, ahogy ti mondjátok. Úgy is lehet, hogy beszélek itt valamennyit, és addig gondolkodjatok egy kérdésen, és akinek van kérdés, hogy el szeretne menni egy mellékutcába, akkor azt megbeszéljük, vagy ha valakinek van egy gondolata, amit szeretne fölvetni, akkor azt is. Nos, a fiam papírokat is fel lehet tudni a kérdéseket. Így van, azt is körbe lehet járni. Meg lehet állítani bármikor, ha nyújtod a kezed, akkor én leállok. Nem nehéz, gyakorolom az iskolába, én könnyebben elhallgatok, mint a diákjaim. Egyik ugyanis hiába mondom, magammal még bírok. Nem mindig. Na és, hát hogy is mondjam, azt mondta egyszer valaki, tudja valaki mi az az aranymetszés? Az aranymetszés, ha van egy méter, akkor azt hol kell elvágni, hogy aranymetszés legyen belőle. Ezt tudták a nagyok, annak idején tudták a körül, művészek rájöttek, és tényleg van egy ilyen aranymetszés. Valahol nem a háromnegyednél van a megszakítás, hanem valahol máshol, és az aranymetszésnek 61%-a a 100-ból, mi emberek úgy vagyunk megteremtve, ez az antropomorf vonásunk nekünk, hogy a teremtő, amikor megteremtett bennünket, akkor ezt az aranymetszést ezt figyelembe vette, és ha nem lógunk ki belőle, akkor jól nézzünk ki, arányosak vagyunk. Tehát arányos a lábunk, arányos a fejünk, arányos a törzsünk, és így van az állatokkal, és így van ezzel az egész teremtett világban. Na most, Isten nem csak az aranymetszést vette figyelembe akkor, amikor az ember teremtette a saját képére, hanem a szavak kifejezése mellé adta a zenét is. Ezért van az, hogy bennünk van a hangoknak a szeretete. Tudja valaki, hogy mi a különbség a zenei hang és a zörej között? Valaki, aki zeneiskolás, és még mindig emlékszik rá, hogy zeneelméletből valamit ott tanították. Az a különbség, hogy a zörej a szabálytalan rezgés. Szabálytalan rezgés. A dolgoknak, valaminek, ami hangforrás, szabálytalan rezgése. A szabályos rezgés a zenei hang, és mi ezekre reagálunk. Egyszer így, egyszer úgy, van, ami tetszik, van, ami nem tetszik, de mindenképpen a mindenható Isten belénk oltotta a teremtéskor a hangoknak a szeretetét. Ezért van az, hogy zeneileg ki tudunk fejezni olyasmit, amit szavakban nem. Tehát a zene az tulajdonképpen Isten ajándéka az ember számára, és hálásak lehetünk élete, viszont mint minden más ajándékát Istennek, a sátán meg tudja lovagolni, és rossz irányba tudja vinni. Ezért azt kell tudjuk, hogy vajon annak a zenének, amit mi szeretünk, annak a zenének, amit mi művelünk, annak a zenének, aminek hatása van ránk, annak vajon mi a célja, mi a rendeltetése, mire használható, és milyen változást idéz elő az emberben. Például, mit lehet kifejezni a zenével? Most nem keresztény zenét fogok nektek idézni, csak azért azt akarom megmutatni ilyen ízelítőképpen, hogy mennyire tényleg mindent átfog a zene, és mennyire mindent ki lehet vele fejezni. Azt mondja, hogy... Jól ismeritek, nem kell megtanulni, mert tudjátok. A jó, jól van boldog, egy jó. róla másikra. Terelgeti nyáját, furja furjáját, bújjegű léni világát. De ha mégis bújja támad, akkor figyeld meg, mit csinál. Ha megújt a furjáját, előveszi bőrdudáját, belefújja bújját, a birka bőrébe, szélnek kereszti belőle. Belefújja a fújját, a birka bőrébe, szélnek kereszti belőle. Na de nem csak a bújját fújja bele, és nem csak a bújját temeti a zenébe, hanem van egy sokkal modernebb. Valaki, aki ezelőtt vagy 30-40 évvel úgy énekel, légy vidám, énekelj, bárki szól, így felejt, minden ember, ó, csak egyszer jött. Ne legyél túl komoly, szomorú, kőszomor, inkább legyél forró tűzben szivatal. És ne is gondolj rá, hogy mi jöhet még, úgyis eljön hamarabb, mint hinnéd. Aztán van egy másik. Hangulatot fejez ki a zene. Nem véletlenül van rátok hatással. Néha furcsa hangulatban az utcát járok egy magamban. Nincsen semmihez se kedve, de érzem azt, hogy nincs ez rendben így. Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, hova, de hova, de hova megyek. Ej, hányan vannak? Megállok egy utca sarkon, merre tovább, melyik úton. Elindulok, fáradt légbe, á, erre most miért menjek én? Bár tudnám hova, de hova jut? Kézzel jel. Templom esküvő. A mennyasszony meg a vőlegény elmondják azt a rettenetes református esküt. Aki hallotta, az ott meg van fogalmazva. És utána tesz, hogy Isten engem úgy segíjen. És miután elmondják ezt a nagyon szép esküt, utána bemennek a menyegzői terembe, és egyszer csak a ceremóni, aki hívja még, mert egy ceremónia mester volt, és Móninak hívták. Egyszer csak a ceremónia azt mondja, hogy most pedig az egész nátnék jöjjenek közelebb, ezt egész közelről tudom, jöjjenek közelebb, mert meglepetés következik, a mennyasszony szeretne énekelni egyet a násznéppel együtt. És tudjátok, mit énekelt a mennyasszony? Aminek az volt a refrénje, hogy hogy is van az, hogy Highway to Hell! Ez igen. Ez már igen. Na akkor merre menjen, meg hova jutok? Hát aki azt mondja, hogy Highway to Hell, és a kórus, ugye, az egész násznép ilyen responzorikusan szépen válaszol neki rá, meg segít neki, akkor az egyszerű, hogy bár tudnám, hova, innen kezdve egyszerű a dolog. Nem mindegy, hogy mit énekelünk. Hányszor elkapom a diákjaimat, hogy jaj, úgy mondják az angol szöveget, fogalmuk sincs, az angol órán nullán. De ezt meg tudják tanulni. És olyanokat mondanak, olyan angol szöveget mondanak, amihez sejtésük sincs, és egész egyszerűen sátáni szöveg lehet benne akár. Mert nem számít, csak a zene menjen alul, hogy nehogy véletlenül csend legyen, mert a csendben még véletlenül meg lehetne hallani azt is, amit Isten akar mondani a számunkra. Menjünk tovább. A Bikininek volt egy melódiája, ezt nem fogom énekelni, csak mondom a szöveget. Nem úgy azt gondoljátok, hogy szívből beszélek. Ez a világ már nagyon szűk nekem, hoppá, itt már kezd filozófia is lenni. Egyszer láttunk egy falpirkát, tudjátok, amire az volt odaírva, hogy állítsátok meg a világot, mert ki akarok szállni. Ez a világ már nagyon szűk nekem, nem találom benne régi helyem. Ez az út biztos a pokolba megy. Ismerős? Megy a szöveg tovább. Lezárt agyam kulcsát eldobom, alkoholba folyton bánatom, ma éjjel nem hat rám a józonság szava, részegen kivisz majd haza. Hát innen már csak egy lépés a Despacito. Figyeljetek ide! Én nagyon kíváncsi voltam rá, hogy miért, egyáltalán miért kíváncsi 3 milliárd ember erre a zenére. Az eredetit nem hallgattam, csak vagy mit tudom én, nem mondjak sokat, 20 másodpercig. A pankutyának van egy jó... Az jobban tetszett. Azt sem tudom, hogy mit esznek rajta olyan nagyon. Tulajdonképpen ez egy hát enyhén pornográf nóta. Például semmi másról nem szól, csak arról a testiségről, amit ő is a végén, a szöveg végén már azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy ez olyan sokáig fog tartani, meg szóval az egész semmi más, csak egy szexjelenet tulajdonképpen, amit, hogyha tudtak volna az angolok magyarul, akkor lehet, hogy megelégedtek volna azzal, amit a magyarul az Éjjel érkezem című szám. Nem muszáj megnézni, csak aki nagyon kíváncsi. Az Éjjel érkezem, hozzádújok, stb. Ugyanaz. Úgyhogy lerág a csont tulajdonképpen. Mert hogy 4 fal között, azon a határon belül, amit a mindenható Isten házasságnak nevezett meg, létrehozott, mint intézmény, hiszen ő a szerzője a házasságnak, hogy mi történik, az rájuk tartozik meg az ízlésükre, de hogy miért kell ezt világát kiabálni, és miért kell ebből, miért kell, és ez az egy dolog, hogy én elkiabálom, de hogy miért kíváncsi rá más, én ezt nem értem. Nem értem. Annak idején egy fiú meg egy lány csókolóztak az iskolában a folyosón, de olyan keményen össze voltak menve, hogy amikor megveregettem a fiúnak a vállát, azt így rám nézett, láttam rajta, hogy nincs itt. Egyenesen kába volt, a lányon nem is néztem szembe. Elég volt a fiút látni. És akkor mondom neki, hogy... Mondom, nem tudnátok esetleg ezt máshol megoldani, vagy máskor, csak itt pont a folyosón? Azt mondja, hogy figyelj, bácsi, ha itt esik, jó. Mondom neki, fiam, te láttál engem már csókolózni? Azt mondja, hogy hát nem. Na, én sem vagyok rád kíváncsi, mit szólsz? Mert az osztályban is megkérdeztem, mondja, nyújtson már fel a kezét, aki kíváncsi rá, hogy ez a kettő hogy csókolózik. Senki nem nyújtotta a kezét. Látod, nem kíváncsiak rá. Akkor miért így kell csinálni? Ugyanígy van a zenével. Én értem, hogy mindenféle hangulatot meg nyavaját bele akarunk vinni a zenébe, de azt nem értem, hogy miért kíváncsiak rá. Van egy jó példa erre, ha kimegyek a piacra, kedden vagy pénteken Székelyon, akkor van a nagy piac, annyian vannak, hogy nem lehet járni, és elkezdek ordibálni, hogy lyukas fenekű nylon zacskót tessenek venni. Értitek? Lyukas fenekű nylon zacskót tessenek venni, van sok! Azt mondják rám, hogy én bolond vagyok. De ha 100-an, 200-an kezdenek ordítani, hogy nekem is, akkor már nem azt mondják, hogy bolond vagyok, akkor azt mondják, hogy hely, ez nagyon jó piackutatást végzett. Hát hogy lehet eladni egy ilyen despacito, hogy 3 milliárd ember megegye? Hát úgy, hogy a küszöb. Egészen lent van. Na, akkor nézzük meg néhány dolgot még a zenével kapcsolatban. Miért kell mindenre odafigyelni, amilyen hatás ér bennünket? Vannak, akik betegesen vigyáznak arra, hogy mossák meg a kezüket, ne érintkezzenek valakivel, nehogy ráköhögjön valaki, ez világos dolog, ez így kell csinálni. De van, aki beteges, a könyökében nyomja meg a kilincset, mert azt más már megfogta, nem megy be olyan helyre, ahol tudja, hogy olyanok voltak, akik köhögtek, meg mit tudom én, szóval kórházba se akart bemenni, meg vigyázz arra, hogy nehogy kontaminálódjon valamiféle vírussal. De a szellemi fertőzésre nem figyel oda. Hát higgyétek el, hogy a szellemi fertőzés még sokkal rosszabb, mint az, ha valaki tényleg vírust szed be, vagy valamiféle baktériumot. Ugyanis a szellemi fertőzés az vagy, amit megeszel, ez világos dolog. De amit hallgatsz, amit nézel, és most főleg a hallgatásról van szó, amit hallgatsz, az bemegy a tudatodba, és ott dolgozik, a lelkedben mélyen dolgozik, anélkül sokszor, hogy tudnál róla. Csak figyeljétek meg, hallottatok egy melódiát valahol, elfelejtetted, és egyszer csak egy másfél hét múlva visszaköszön, és kezded dudolni, kezded mondani, mert ott dolgozik bent valahol a tudat alattiban. Így jön be a zene az embernek a tudatalattiába. És a másik dolog, ami szellemi fertőzésként bement az embernek a fejébe, a szívébe, az ki is fog jönni. Alkalom adtán. Az alkalom szüli a dolgot. Az ki is fog jönni, az nem maradott, az ki is jön. És nem tudsz más továbbadni másnak, csak azt, ami magadban van. Ezért a zenét, azt mondják a zenére, hogy a zene nagyon erőteljes kódoló. Kódol bennünket, ha akarjuk, van erőteljes. A pszichológiában azt mondanák, hogy befolyásolja a zene az életszemléletünket és a gondolkodásmódunkat is. Másszóval a tudatalatti. Annak idején a Beatles fiúk azt énekelték, figyeljtek meg. Valaki tudja, mi az a nihilizmus? Az egy olyan irányzat, ami akkor ütötte fel a fejét, amikor az emberek minden értéket eldobtak maguktól, ami valóban érték, és ott maradtak a semmivel. És akkor azt mondja a nihilizmus, hogy semminek az égvilágon nincsen értéke. Erre jön a Beatles, megfogalmazza három sorban vagy kettőben, és azt nyomja bele az agyakba, és ott higgyétek el, amikor a Beatles énekel, ott csak nézzétek meg a korabeli koncerteket, ott szégyültek, ott kifeküdtek, ott megbolondultak, ott elájultak, ott az borzalmas hatással volt rájuk. A Beatles azt ordítozta, hogy képzelődj és álmodoz arról, hogy semmi sincs, se országok, se határok, se menny, se pokol. Na hát, innen már nem sok kell addig, itt már benne van a filozófia is benne van. Belemegy a sátánizmus is a zenébe. A 20. század legnagyobb sátánistája, Aleister Crowley például, sok zenekar volt, amelyik elment Aleister Crowleyhoz, hogy az ő közreműködésével eladja a lelkét az ördögnek, hogy világsikerre tegyen szert, és világsiker lett belőle. Nem véletlenül mondja a Biblia azt, hogy a sátán az egész világot elhiteti. Ezt az egész földkerekséget elhiteti. És használja erre azt a zenét, ami bemegy a tudatalattiba, és kódol, ha akarod, ha nem. Egyszer beszélgettem egy hívő fiatallal, és hallottam, hogy milyen zenét hallgat. És azt kérdeztem tőle, hogy miért hallgatsz Metallica? Én nem kritizálni akarlak, csak kíváncsi vagyok, te miért hallgatsz Metallica? És azt mondta, hogy azért, mert ezek a fiúk tudnak valamit. Hát könyörgöm, Messi is tud valamit. Olyat tud rúgni a labdába, hogy messzire repül. De azért nem szeretném, ha a hátsomba rúgna. Tehát azért, mert valaki nagyon jól tud valamit, az nem biztos, hogy azzal a nagyon jó tudással nem fog nekem ártani. Csak ez nem a hátulsó felembe fog rúgni, hanem a lelkembe. És egészen másképpen. És akkor én csak hallgatom, mert úgy gondolom, hogy hát azért mégis ne adjuk már le annyira a szintet, majd mindjárt látni fogjátok, hogy miről akarok beszélni. A világ és a keresztény zenének a mediatizálásáról szeretnék egy kicsit beszélni. Ha megfigyelitek, akkor a keresztény zenét tulajdonképpen nem mediatizálják. Nagyon ritkaság az, hogy a rádióban, vagy olyan helyen, hogy így hirtelen meghallja egy keresztény zenét, ami annak nevezhető esetleg keresztény zenének, és az egy ilyen, mit tudom én, pörgő, akármilyen műsor sorrendjében benne legyen. Hanem a média hallgat a keresztény zenéről, és mediatizálja a világi zenét ész nélkül. A média rengeteget foglalkozik a sztároknak az űrös életével, talkshowban láthattatok már nagyon sokat, keresztény zenész nagyon keveset, én nem is emlékszem rá. Persze, hogyha olyan, olyan az adó, az más, de ilyen általában kereskedelmi tévékbe, adásokba ilyet nem fog látni. A világ előadókat sokkal többen ismerik, a média tele van velük, akaratlanul is összefut az ember a nevekkel, de valahogy a keresztény zenét azért, azt mondta egyszer az egyik szerkesztő, hogy a gospelt, még a gospel, ami klasszikus gospel, azt is olyan ciki beszerkeszteni a műsorban. Néhány, néztem Amerikában például, külön szabbolt kell legyen ahhoz, hogy keresztény zenét találj lemezeken, vagy valahol. Direkt meg kell keresni egy olyan üzletet, és oda menj be. Aztán következik a tehetségkutatás, csak nézzétek meg, minden országnak megvan a saját tehetségkutató rendszere. Ideje korán fölkutatják a tehetségeket, és akkor azt beállítják a trendre, beállítják egy negatív trendre, és azt fogják énekelni, azt fogják zenélni, amit ez az egész világ vár, amit ez az egész világ akar, például egy ilyen Despacito-szerű zene lesz belőle, és annak van jövője, az megy előre, azt fogják nyelni, azt fogják inni, azt fogják enni, és az lesz a lelküknek tulajdonképpen a tartalma. Na, nézzük meg, hogy vajon milyen a keresztény zene. Először is, mikor keresztény zenéről beszélünk, hát remélem majd a kérdéseknél egy picit megállhatunk itt. Nem minden zene keresztény, amíg annak gondolja magát. Én szerintem. Nem biztos, hogy minden zene keresztény, amelyikre rá van ütve a bélyek, hogy ez keresztény zene. Ugyanis, mit jelent az, hogy keresztény? Hát a kereszténynek semmi köze ahhoz, a kereszthez semmi köze. A keresztségnek sincs semmi köze, ugyanis a keresztség az a katolikus szertartásnak a 8. pontja, mikor valakit megkeresztelnek, és a papa szentelt vízzel keresztet rajzol a gyereknek a homlokára, azért hívják keresztelésnek, de amit ez a világ keresztelésnek mond, amit a reformáció, a katolicizmus keresztelésnek mond, mi az bemerítésnek mondjuk. Na de lássuk akkor, kik azok a keresztények. A keresztények a krisztiánusok, a Krisztus követői. Tehát azt is mondhatnám, hogy az igazi keresztény zene az a Jézus Krisztus tanítványainak a zenéje. Tehát egyfajta tanítványi zene. Ez lenne az igaz. Ez normálisabb név lenne, mint az, hogy keresztény zene. Már mindent rácsüthetek. De akik valóban a Krisztus tanítványai, akik mennek el utána, azt mondja az Úr Jézus, hogy menjetek el széles a világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak, bemerítvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Ha valaki az én tanítványom akar lenni, azt mondja az Úr Jézus, ő utána akar menni tanítványként. Tehát a keresztény zene tulajdonképpen tanítványzene. A Krisztus tanítványainak a zenéje. Na most, mondjunk el néhány ismérvét a tanítványság zenéjének, vagyis a tanítványok zenéjének, a keresztény zenének, jó értelembe vett keresztény zenének, krisztiánus zenének. Az első, ami nagyon fontos, hogy a Szentlélek által lett sugalva úgy a szöveg, mint a dallam. Na most, megállnék egy pillanatra, és kinyitnék egy zárójelet, azt hiszem letelteném most már. Kinyitnék egy zárójelet, ugyanis azt is furcsálom, hogy miért akar a fiatalság mindig új zenét. Nem baj, csak új legyen. Pedig higgyétek el, hogy nagyon sok olyan új zene van, ami ezelőtt 3 évvel új volt, és ma már Piki Palkó se énekül. Az egyik angol színikritikus drámaíró, Bernard Shaw, hírhetten ironikus beállítottságú valaki volt, nagy lángjelme volt, nagyon sokat tudott, és nagyon sokat adtak a véleményére. És egyszer egy fiatal költő írt egy verses kötetet, és elvitte Bernard Shawhoz, és megmutatta neki, hogy mester legyen szíves, ha lesz ideje, olvassa már ezt a kötetet. Szeretném tudni a véleményét. Azt mondta Bernard Shaw neki, hogy 7 óra jöjjön vissza. Ha visszament, akkor azt mondta neki, hogy barátom, elolvastam a kötetet, és megállapítottam, hogy ebben a kötetben van szép is, és van új is. Kiderült az arca a fiatal költőnek. Csak van egy baj. Ami szép, az nem új. Ami meg új, az nem szép. Ez a bajom a zenében. Nem biztos, hogy ami új, az szép. Tudjátok, mi állja ki a tanítványok zenének a próbáján? Az, hogy hallgatjátok, és éneklitek. És nem csak egyszer, nem csak kétszer. Mivel a Szentlélek generálja, ne felejtsétek el, első perctől fogva a fűszva poéták, azok kizárók. Meg azok, akik, mit tudom én, minden nap tudnának írni három melódiát. Amikor az Isten lelke generálja a melódiát is, a zenét is és a szöveget is, az 200 év múlva is állni fog a lábán, és hatással lesz azokra, akik hallgatják. A többi pedig kiszóródik, el fog maradni, tehát nem kell minden áron gyöcsösen ragaszkodni ahhoz, hogy új legyen. És megmondom nektek, azok a fiatalok, akiket Isten lelke újjá szült, akik valóban tanítványai Krisztusnak, azok nem feltétlenül az újhoz ragaszkodnak. Azokhoz az énekekhez ragaszkodnak, amelyek megtöltik őket lelki táplálékkal. Amik hatnak a lelkükre. Emlékeztek, mit mondtam az előbb a zenéről? Kódolja a lelket. És az Isten szerinti zene, az, amit a Szentlélek generált, az kódolja a lelket, megelégít. És nem feltétlenül akarsz újat. Az is jó neked, ez nem azt jelenti, hogy nem kell új. Úgy is jönni fog az új. De nem kell görcsösen, állandóan mindig vájkálni az újat egyiket a másik után. Valaki közületek, aki foglalkozik ezzel. Nekem nincs rá ide, de megtehetitek. Próbáljátok 5 évre visszamenőleg felírni, hogy hány éneket tanultatok meg az 5 év alatt, és vajon hány éneket énekeltek még mindig abból, amit ezelőtt 4-5 évvel tanultatok, és meg fogjátok látni, hogy szóródnak ki tömegével az énekek, és azok a gyönyörűséges énekek, amelyek esetleg 20 évvel, 30 évvel, 50 évvel, 200 évvel, mit tudom én hány évvel ezelőtt lettek megszerkesztve, azok pedig még mindig ott vannak azért, mert a lélek generálta, a lélekből jön és a lélekbe megy. De ezt nem fogják hallani ilyennek, van egy vers. Ez vonatkozik erre is. Hogy az embernek a lelkében dal van. Ki ismeri a verset? Minden embernek a lelkében dal. Akinek szép a lelkében az ének, az hallja a másik énekét is szépnek. Így van. Akinek Isten szépé tette a lelkét, mert újjászülte, na az fogja hallani azokat a melódiákat, amelyek tényleg szépek, amelyek ahogy is mondja, felemelik a lelket. Emelik a lelket. Pallérozzák a lelket, megelégítik a lelket, tanítják a lelket, tanácsolják a lelket. Tehát nagyon fontos, hogy a Szentlélek által legyen megírva és sugallva. A keresztény zene is mindig mellé teszem, a tanítványoknak, az igazi tanítványoknak a zenéje, az mindig Isten felé mozdít el. Ez a fajta zene mindig Isten felé terel. Ez mindig Isten felé terel. Ha valóban jó ez a, ha valóban olyan a zene, aminek lenni kell, Isten felé tenni. Aztán a keresztény zene, a tanítványi zene, a krisztusi zene, így is mondhatnám, a Krisztus tanítványainak az autentikus zenéje, testvéreim, az prédikál. Az igazi hívő, istenfélő zene, az prédikál. Miért? Azért, mert ösztönöz, evangélizál, ösztönöz. Elindít, hitet mélyít, bátorít, tanít, tanácsol. Tudjátok miért? Mert az igazi, valóban a tanítványságnak, a zenének a közepében ott áll az ige, és az ige igazságok, mert ezeket fogja körbe. Tulajdonképpen a zene az a tárca, amin Isten oda viszi hozzád egy különleges tálcán, a zenének a tálcáján, a hangoknak a tálcáján viszi oda az igét a szívedbe, vagy az igei igazságot. Van az a... egy fiatal embernek a megtéréséről szeretnék beszélni. Képzeljétek el, hogy hogy hatott rá az igazi zene, az, amely valóban a Szentlélek által lett generálva, és úgy lett továbbadva. Egy zenei napon Székelyhídon a zenekar azt az éneket játszotta, a Tékozó fiú. És nagyon-nagyon jó volt a dobos. Nagyon jó volt a dobos. Állítom nektek, nem akarok mondani neveket, mert nem reklámozok én senki. Állítom nektek, amikor valaki elkezd játszani egy hangszeren, akkor azt egy kis idő múlva, akik körbe veszik, azok látják, hogy itt nem a keze muzsikál, itt nem a lába muzsikál, itt nem a lába meg a keze muzsikál, ennek a lelke dobolt. És amit a nagy dob ütött a ritmus, tudjátok a zenét, hogy is van már a szöveg a legelejtől fogva, nézd közeleg az ég, és nem tudod, hogy hol talál. És megy végig alul a nagy dob. Tap, tatap, tatatap, tap, tatap, tap, tatap, tap, tatatap, tatap, tap, tatap. De ez a tatap, ez a dupla ritmus, ami imitálja a szívritmus. Tudjátok a szívritmus? Tatap, tatap. Ez testbarát ritmus, ez kedves, ez jó, ez fölemel, ez megnyugtat. Azért, mert úgy üt, ahogy a szíved. És képzeljétek el, mire tért meg ez a gyerek. Akkor hallotta legelőször ezt a számot. És azt mondja, hogy ahogy jött a szöveg, zúgott a fejébe, hogy tudod, ez téged nem érdekel, nem tudom, hogy volt a refréntől valahogy. Sokszor mondják, hogy van a szöveg? Ki tudja? Azt mondod, ez nem érdekel, nem a te világod, stb. És közben megy a nagy dob, és ezeket az igazi igazságokat lövi befele a fejébe. Képzeljétek el, hogy azt vette észre, azt jutott az eszébe, amikor a történetre visszagondolt, hogy a tékozló fiú, amikor visszajött, és átölelte az atya, aki elébe szaladt, nekem ez az, itt bal oldalt van a szívem, hál' Istennek, van akinek máshol van, de mindegy, akkor is megtalálják, ameddig dobok. Ez az én szívem soha nem lehet olyan közel valakihez, mint mikor összeölelkezek vele. És az az atyai szív, amelyik szeretettel visszafogadta ezt a neki hátat fordító, a poklot megjáró fiút, mikor magához ölelte, akkor ott dobogott a két szív, az atyának meg a fiúnak a szíve. És ez a fiatal ember a nagy dobnak a ritmusától jutott el odáig. Persze az egész zene mind hatott rá. Értitek, hogy mit jelent az, hogy a tanítványi zene? Az, amikor a Krisztus tanítványainak szól a zene. És nem számít, hogy a középkorban született a melódia, annak igyon azt mondták, hogy mint a szép híves patakra, testvér, azok voltak az igazi énekek, zagyva, modern ritmus, meg stb. Az ilyen nem is tudja, hogy mit beszél, ugyanis mikor a középkorban, amikor a reformáció korában megírták ezt az éneket, hogy mint a szép híves patakra, azt az akkori tánczenére írták. Ugyanis a menüetnek a ritmusára. Tam ta tam ta ta ta tam tam tam ta tam ta tam tam tam. Gondoljatok vissza a közébe, mikor még ott a nagy várkastélyoknak a szalonjába ott mentek ott a fogalmas úgy, hogy kell tánczenére. Tam ta tam ta ta ta tam tam. Az akkori tánczenére írták meg. Így van. Nem az számít, hogy milyen stílus elemekkel rendelkezik a zene. Persze vannak extrém esetek. De a normalitás határain belül, hanem az a kérdés, hogy vajon a zenének a kifejezési eszközei hogyan szolgálják az igei igazságnak az eljutását az észbe, meg a szívbe. Ennyi számít. Ha pont a nagy dob lövi be a fejedbe azt, hogy meg kell térni, akkor nincs semmi baj. De ha, ezt a szót sokan ismerik, hogy lárt, púr lárt, amikor a művészet, amikor már A gyerek csak azért dobol, hogy minél több kislány figyelje, hogy micsoda szólót vág ez a gyerek, aztán mindenit. Akkor ez a zene már régen nem keresztény. Amikor a gitáros annyira nyúzza már a gitárját, hogy a varrógép se tudna gyorsabban járni a gitárnak a nyakán, megtörténhet, hogy egy olyan szólót fog kikeresni vagy lejátszani, ami valóban fokozza azt a hatást, ahogy az ige el tud jutni hozzád a szívedbe, megtörténhet. De amikor önálló életre kell, akár a ritmus, akár a melódia, akár a zenei kifejezésnek bármelyik más eszköze, akkor az már öncélúvá vált, annak semmi köze a keresztény zenéhez. Hányszor láttam én a keresztény koncertet, hogy sorban mindig bemutatta, amit tud. Mi értelme van ennek? Az onnan kezdve nem keresztény. Az már nem. Kereszténynek lehet, hogy keresztény zene, de nem tanítványi zene. Krisztus tanítványának a zenéje. Tehát azt mondtuk, hogy az igazi Krisztus tanítványi zene, az igazi keresztény zene, az Szentlélek által lett generálva, sugalva, Isten felé terel, prédikál, mert evangélizál, hitet mélyít, tanít, és hatalom, testvéreim, hatalom ez a fajta zene. Ez a gyerek például megtért erre a zenére. Tudok egy másikat. Eszeveszett jó gitáros. Ennek tegnap ugyára, de még a világot tanult meg, így muzsikálni. Nagyon tud. És kérdez szépen, amikor megtért, tudjátok, hogy tért meg? Egy amerikai lelkipásztor járt itt, aki magyarul se tudott rendesen, tudott egy pár szót, mert ilyen külföldre szakadt, hazánk fia volt valamikor, voltak a szülei. Tudott egy pár szót magyarul, gitározni meg azt éppen, tudott 4-5 akkordot. És játszott egy éneket, egy olyan éneket, amit a mindenható Isten adott impulzusként valamikor valakinek a fejébe, és a szívébe, és a kezébe, egy egyszerű kis éneket, egy nagyon szép kis éneket. És ez a lelkipásztor játszotta meg, énekelte, úgy, hogy ő tudta azzal a 2-3 akkorddal, játszotta az éneket. És ez a gitáros, aki úgy gitározik, hogy tényleg az ember elámul, ez úgy sírt, mint a záporeső. És megtért. Onnan kezdődött el a megtérése. Őt, akit nem lehetett volna embert. Hát egyszerűen nem is hallgatta volna meg ezt a gyereket, mint kint volt a világon. Mikor a gitárt veszi a kezébe, az látja, hogy még azt az akkordot is úgy fogja, hogy ott nézni. És megtér a zenére. Miért? Mert ennek a zenének a forrása Isten maga. Ez a lényeg. Erre kéne ráérezni. De csak akkor fogsz tudni ráérezni, ha nem fertőzöd meg magad, megtisztítod az agyad, a szíved attól, amit ez a világ kínál, és odafigyelsz arra, ami valóban Isten szerint való. Hogy tudjam mindez megelégíteni. Tehát nem a színvonala döntő, számít. Megmondom miért. Kedves zenész testvéreim, az is megvan írva a Bibliában, hogy dicsérjétek az Urat méltóképpen. Az is megvan írva. Tehát jól teszi az ember, ha megpróbál fejlődni ebben a dologban. De nem a színvonal az első, hanem az üzenet. A színvonal is kell, de az üzenet a legfontosabb, hogy az üzenet az igei üzenet legyen. Na, végül van itt egy pont, amit el szeretnék mondani, és utána beszélgethetünk. Ki nem szereti a keresztény zenét? Baptista fiatalok mondták nekem, két fiatal ember. Mondták, ne tessék haragudni. Én a keresztény zenét kerülöm. Mondom, miért? A következő 4 szót mondták. Nagy hatása volt rám, azért emlékszem rá. Azt mondták, nem szeretik a keresztény zenét, mert nyálas, csöpögő, semmit mondó és undorító. Arra voltam kíváncsi, hogy miféle lelkülete van ennek a két fiatal embernek. Hát mondom, ha már ennyire emancipálva vagytok zeneileg, akkor hadd kérdezzem meg tőled, hogy fér bele a fejetekbe például a Vöröstengernek a ketté választása? Hát az világos, az is csak humbú. Még egy kérdés, és mindjárt láttam, mi a baj. Hát ezek nem is a mi térfelünkön álltak. Ezek ellenségei voltak mindennek, ami a Bibliából származik. Ezek ellenségei voltak mindennek. Egyszerű a dolog. Tulajdonképpen ebben a világban, kedveseim, itt mindenki szab már? Erre ízünk. Tulajdonképpen ezen a világon két történet zajlik. Az egyik történet a pusztulás történet, a másik történet pedig az üdv történet. Nagyon sokan vándorolnak a pusztulás történetben a pusztulás fele, a kávozat fele, és fogalmuk sincs, hogy merre mennek. Vannak, akik már sejtik, hogy nem jó irányba mennek, de még nem fordultak meg. És azért imádkozunk, hogy megforduljon. Aki nincs benne az üdv történetben, annak mondjátok meg, hogy tetszedjen ez a csöpögő, nyálas, semmit mondó, undorító zene. Világos, hogy nem tetszik neki. Ő nem ebben a történetben van benne. Ő egy másik történetben van benne. Ő abban a történetben van benne, hogy Highway to Hell. Ő abban a történetben van benne. Ő abban a történetben van benne, hogy este még barnával, reggel meg szökével. Ő ebben a történetben van benne. Vagy abban a történetben van benne, hogy semmit nem lát egy nőből, csak a karosszériát. Ha a jó Isten megsegít bennünket, holnap találkozunk, azt beszélünk a virtuális világról, akkor tulajdonképpen annak egy folyománya a zene, csak egy részét képezi ennek a sátáni eltéveítésnek, ami zajlik a világon is, aminek áldozatul olyan nagyon sokan esnek. Viszont nekem mégis, én mégis jó reménységgel vagyok, megmondom miért. Mert az van megírva az Efézusi levélben, hogy a mindenható Isten kiválasztott bennünket magának a világ teremtése óta, és az Úr Jézus azt mondta a főpap imájában, hogy Atyám, akiket nekem adtál, azok közül egy sem veszett el, és még mondanék még valamit. Azt is mondja az Úr Jézus egy másik helyen, hogy mindaz, akit nekem ad az Atya, akiket nekem ad az Atya, az mind én hozzám jön. Állítom, testvéreim, hogy mindazoknak a füle megnyílik a normális tanítványsági zenére, akiket a mindenható Isten szava elér. Mert az ige az egyfajta világosság. Ha te befogadod az igét, az ige világosságot gyújt a szívedben, és mindjárt ráhangol téged, predeterminál arra, hogy halljad azt a fajta zenét. Halljad szépnek, akinek szép a lelkében az ének, csak azt hallja a másik énekét is szépnek. Legyél elkeseredve, hogy ne keseredj el, ha neked nem tetszik a keresztény zene. De minden más. Imádkozz azért, Atyám, nyisd meg a fülemet arra a zenére, ami tőled származik. Lehet, hogy egyszerűbb lesz, lehet, hogy másmilyen lesz, nem olyan lesz, amit eddig szerettél, de előbb-utóbb uralmat vesz rajtad, mert az Isten igéje vesz rajtad uralmat, mert Isten maga vesz rajtad uralmat, mert elkészíti a szívedet, elkészíti a füledet, elkészíti a zsigereidet a szerinte való zenének az élvezetére, az, hogy megtöltsen vele. Az a zene, amelyik Istentől származik, az ő fele terel. Viszont ennek az ellenkezője is igaz. Az a zene forma és tartalomtól függetlenül, amelyik eltávolít Istentől, az a másik forrásból jön. Nagyon érdekes, Biztos hallottatok már arról, hogy számítógépen is lehet zenét generálni. Egyszerűen vannak olyan programok, hogy beletesz egy programot, és akkor össze-vissza mindenféle hangot összerak, és ebből lehet egyfajta számítógép zenét kihozni. Aztán emellé mellé tesz egy másik programot, ami akkordokat nyom rá, és akármilyen agyament zagyva akkordokat, atonális, tonális, nem számít, váltakozó, ritmusú, melódiakészletű, hangkészletű melódiát tud előhozni vele, ez nem is az érdekes, hanem az érdekes, hogy amikor megírta Bach a Máté Passiót, holnap el fogom nektek mondani, most nem lesz rá ide. Amikor megírta Bach a Máté Passiót, a világ összes komputerével se lehetett volna kiválasztani az ő zenéjébe azt a pontot, amikor Barabást választják Jézus helyett, és ez berobban a zenébe. Holnap be fogom mutatni. Most se tudnák komputerrel kiszámítani, hogy mi lett volna. És ő meg tudta. Hogy tudta meg? Úgyhogy általában a zene, mondom, lehet komputerrel zenét írni, de most nem erről beszélek. Általában a zenét senki nem kiagyalja. Kapja az impulzust. Kapja az impulzust. És az impulzus jöhet Istentől, jöhet tőlem magamtól, és jöhet a sátántól. Na, erre kell a Biblia. Ráteszem a Bibliára, a mérlegre, és mindjárt meg tudom, hogy honnan jött az impulzus. Ugyanis nagyon sokszor nem tudom eldönteni egy zenéről. Nem lehet bármilyen jó a melódiája, akárhogy facsarja a szívedet. Van egy nagyon szép melódia, nem akarom megmondani, hogy még. Gyönyörű a melódiája. Már tudja a család. Ha felhangzik a rádióban, akkor elnyomják. Gyönyörű melódia. Egy sátáni szöveggel. Nem megy össze a kettő. Nem megy össze a kettő. Utána beszélgetünk még, csak szeretném két énekre felhívni a figyelmeteket. Az egyik ének legalább 100 éves. Nagy Istenem, ha nézem a világot, figyeljétek meg, hogyan építkezik ez az ének, miféle szövege. De ha valaki azt gondolná, hogy modernebb hangvétel, gyönyörűséges Isten dicsőítő ének, manapság már nem létezik, az rosszul gondolja. Ugyanis ott van a másik, hogy Jézus király. Ismeritek az éneket? Jézus király, mennyei bárányunk. Senki nem tudja? Na ez az, amiről beszélek. Hát ha még ez is kirázódik, akkor képzeljétek el, mi van a salokkal. Holnap hozom a szöveget. Megtanuljuk? Meg. Nagyon gyönyörű. Itt te tudom biztosan, hogy kapásból fogod játszani az akkordokat rá. Az úr olyan fület adott neked. Jó a telefonod. És miután el tudjátok énekelni, engedjétek meg, hogy én játszom a basszus. Összehoz? Bőgő. Vagy bőgő. Csak ez van? Hát, szerintem... Tudjátok mit? Eddig még csak ő. Bőgő. De ha ráteszem a kezem, mindenki bőgő. Azt a betyárját. Hát akkor elmondom nektek, hogy volt a másik csellistával. Az egyik testvérnőnek csellista volt a filharmóniában a férje. És hát szegény már haját tépte, mert a férje beült gyakorolni 6 óraszát naponta, igen. És rátette a kezét egy húra, és ha ha ha ha ha azt az egy hangot. 6 óra hosszán keresztül. Az asszony vett magának ilyen fölött. De azon is áthallott. Mit lehetne? Egyszer látja, ki van plakátolva a városban, hogy egy világhírű csellista érkezik a városba. Ó, rögtön jegyet veszek, megnézem, ez is azt csinálja. Elment a koncertre, hát mindenki sírt, hogy gyönyörűen, szánkázott a nyakára csellóban. Hazamegy, és azt mondja, fiam, hát mi ez? Hát elmentem direkt azt, hogy meghallgattam egy csellistát. Hát te tudod, te azt mondja, hogy hogy járt annak a keze a csellónak a nyakán? Öj, fiam. Hát az még csak most keresi. Milyen jó annak, aki megtalál. Na, kérdem szépen, ha van esetleg kérdés. Én azt hittem, hogy rövidebb lesz ez az egész, amit elmondok neked. Itt most úgy van, hogy ez perc kimehet, vagy... Meddig van itt? Még van, jó kérdő van. Akkor megyünk még. Az összesen. Az összes? Mi a véleménye a gyűrűs férgek szaporodásáról? Nem, ez van ide csak. Nagyon jó a kérdés. Sokat halljuk, hogyha énekelünk, Isten dicsőségére énekeljünk. Kizárólag? Az bűn, ha néha csak jókedvből énekelek? Jó, de mit? Hogy úgy gondolod, hogy most nem azért énekelek, hogy Isten dicsőítsem, hanem jókedvem van és énekelek. Szerintem, ha neked, mint Isten gyermekének jókedved van, és a te jókedvedet az okozza, hogy benne vagy az üdv történetben, akkor bármit énekelhetsz, az mindenképpen is nem a másik oldalon, tehát tanítványi zenéből. Bármit énekelhetsz, akármikor, ha neked jókedved van, az az atyát dicsőíti. Örömben a mennyben egy bűnös embernek a megtérésé. Hát de ezt nem fogják abba hagyni, amit már megtértél. Nem csak addig örülnek, ameddig megtérsz. Örülnek neked továbbra is. És ha neked tényleg örömöd van, hát miért ne énekeld? Hát énekelj, drágám. Az maga már Isten dicsőíti, hogy te jól érzed magad, mint az Isten gyermeke. Az ő dicsőíti. Te jól érzed magad, mint Isten gyermeke. És nem a világ tanít meg téged szórakozni, nem a világ tanít meg téged énekelni, jól érezni magad, ezt kifejezni, hanem te megtanultad a Bibliából, hogy lehet Isten előtt örvendezni, hogy lehet örülni annak, hogy Isten gyermeke vagy, hogy benne vagy az üdvtörténetben. Így gondolok. De segítsetek ki, kedves szolgatársak, ha esetleg mellé tehetnénk még valamit. Gyuri, úgy beült egy testvérem a többiek közé. Komolyan! Ha van még ötletetek, nyugodtan, akár mikor, mert ugye vagy zagyva lennék, azt gondolnám, hogy csak én is lennék. Ja, annyit tennék hozzá ehhez, hogy nagyon hasznosabb találatmány személyesen, de lehet más is azt mondaná, hogy ha reggel énekelünk tudatosan, akár hithangjaiból, akár igazságunkból egy éneket kiválasztunk egy napra, és 2-3 óra az jön vissza, és akkor mindig, hogy nekünk darul a tudat alatt is, és segít nekünk abban, hogy most már szórakozás volt, dicsőzött vagy nem, tehát az megy be a szövege is, meg a dallama is, nagyon építő, mert napközben elkísér. Jogos. A fej és a fülhallgatónak lehet-e rossz hatása nyilvános használat esetén? De miért csak nyilvános használat esetén? Ha valaki fejbe vágott. Nem értem, hogy miért csak nyilvános. Valaki ott tudja, hogy miért, akkor adjunk rá választ, nem csak nekem vannak itt ötleteim. Szóval, ha a dugó benne van a fülembe, az kapok egy fülest, az nem jó biztos. Ez igaz, de miért csak a nyilvános az? Tehát ha ártalmas, ártalmas, ha nem ártalmas, nem ártalmas. Most kinek árt? Nekem vagy annak, aki mellettem van? Hát ha nagyon hosszú. Ez olyan, mint akinek fájt a szemem, mikor kárt. Az orvos megmondta nekik, hogy vegyek ki a kiskolában. Na nem tudom, ezt nem tudom, hogy mi is van ezzel. Hát szerintem nincs káros hatása a fülhallgatónak. Hát ha mondjuk egyedül vagyok a szobában, akkor miért lenne károsabb, mint mikor ott ül mellettem még valaki, vagy mondjuk itt vagyok itt. Tehát például vannak konferenciák, amikor van egy csomó idegen, és ott van mindenkinek a fülhallgató a fején, mert külön lefordítják neki. Akkor most miután vége van az előadásnak, az mind mondogass, hogy kár. Na szóval nem ér. Na miért? Nem mindegy. Új testvérem, de jó szemed van. Mi a helyzet a modern dicsőítő zenével, amely néhány szót ismétel és transzerű? Nagyon szépen köszönöm. Én ezt mondtam. Nem minden zene, amelyre azt mondják, hogy keresztény, az keresztény. Ugyanis annak idején az LGT mi is volt annak a lemeznek a címe? Képzelt riport egy amerikai rockfesztiválon, azt hiszem ez volt a címe. Na, abban volt egy szám, aminek az volt a címe, hogy ringasd el magad. Ringasd el magad, ringasd el magad, ringasd el magad, ringasd el magad, ha senki nincs ki elringasson, ringasd el magad. Na most, ez egyfajta olyan zene, ami arra való, a pszichológia ismeri, hogy valaki transzba ringasson. Transzba ringasson. Ti csak figyeljétek meg, hogy amikor Isten beszélni akar az ő gyermekeivel, akkor soha nem akarja őket elaltatni. Pont fordítva. Fel akarja őket költeni. Ébredj fel, te, aki alszol! Ébredj fel, te, aki alszol! Nem elaltatni akar. Az, amikor az előbb emlékeztek, mit mondtam? Hogy az a tanítványi zene, a Krisztus tanítványának a zenéje, amely középen, összecsokorba, középen tálcán hozza, egy gyönyörűséges fonatot képez az ige körül, az ige igazságok körül. Hát milyen igazság van abban, csak egy példát mondjak nektek, amikor így ringadozok, érted úgy járok, mint a... Tudja valaki, hogy mi az a bölömbika? A bölömbika az egy madár, még akkor is a bikának hívják. A bölömbika az egy madár, amely ott mész el a nádasba mellette, és nem látod, hogy ott van, mert amikor közeledsz, akkor megállsz éppen a lábán, éppen úgy, mint a nádas, felnyújtja a csőrét pont úgy, mint a nád, meg a sárt, ott együtt hajladozik így vele. Hallottam olyan idézőjelbe, tehát keresztény tanácsot, hogy amikor ezt az éneket énekeled 7 percig, és van benne 3,5 szó, akkor mikor befele szívod a levegőt, akkor mondjad, hogy jé, és mikor kifele fel, akkor mondjad, hogy zus! Akkor így ringassod magad 7 percen keresztül, addig a zenészek ott gyúrják azt a monotón, hogy tudom, hogy micsoda, azt kérdezték egyszer az iskolában, hogy ilyen mentél, nehogy így gondolkodjatok. Hogy hívják azt, mikor valakinek sok felesége van? Hát, poligámia. Hát, mikor valakinek 2 felesége van? Azt meg úgy hívják, hogy bigámia. És ha valakinek csak egy van, jó, vigyázz, az nem monotónia, az monogámia. Na, ez eléggé monoton, amikor egy percig csak így, aztán átszellemül, mit tudom, hogy milyen arccal, drága. Ha, nem vagy már az alfában? Ó, én már az egész görög ABC-jöket. Ennek semmi köze ahhoz, amiről beszélt. Ennek semmi köze. És kísér benneteket rettenetesen. Nem véletlen az, hogy a gyerek rögtön elhallgat, ha az édesanyja az ölébe veszi, vagy a hátára veszi, mert 9 hónapig megszokta a ringatást. Mi is szeretnénk, ha valaki elringatna bennünket, de nehogy álomba, örök álomba ringasson. Majd elringat bennünket az ő országába, majd betölt bennünket mindenfélével, de egyelőre ébreszteni akar bennünket, ébreszteni. Emlékezzetek vissza, amikor a Kébár folyó partján Ezékiel meglátja azt a bizarr látomást, meglátja a mozgó trónust, hogy Isten utána megy az ő szenvedő népének, nem olyan kőből csinált Isten, mint a babiloni istenek. Azok, ahova tették, ott maradtak. De ez az Isten eljött onnan a jeruzsálemi templomból. Ez az Isten eljött ide utánuk egy mozgó trónuson, és mikor Ezékiel lassan emeli a szemét fölfele, és a kupolában a szivárvány szín legfelül megpillantja az örökkévalót, akkor arcra esik. És nézd meg! Szinte azt lehetne mondani, hogy el van ájulva. Meghajlik az intelligenciája az örök intelligencia előtt. És Istennek nem így kell, hanem oda megy és azt mondja neki, hogy állj a lábadra, mert beszéden van veled. Ne kábáskodj itt nekem, mert beszéden van veled. És azt mondja, figyelj meg! Lélek jöve belém, és talpra állított, nem elbuktatott, talpra állított. Az egész Szent Háromság azon működik, hogy a bukott embert felállítsa, nem az államembert elbuktassa. Tehát én azt mondom, hogy az én nézetem szerint, és a Bibliában csak ezt tudom igazolni, az a fajta zene, ahol 2-3 szót ismételgetnek, annak sok köze a tanítványsági zenéhez nincs, viszont van ahhoz a pszichológiai hatáshoz, ami tényleg bele tud vinni téged egy olyan, képzeld el, hogy belevisz egy transz állapotba, ahova bele tud vinni a kábítószer, bele tud vinni a TM, a transzcendens meditáció, vagy valamiféle okkult praktikák, és elveszíted a kontrollt önmagad felett, és ha van körülötted egy negatív előjelű szellemvilág, akkor azok kommunikálni fognak veled. És onnan kezdve már nagyon nehéz a szabadulás. Még van ide jó valami. Illetve miért találni olyan nehezen férfias keresztény zenét? Valóban. Szerelmes dal kell legyen egy keresztény dal. Hát, ha azt mondja el, hogy az Urat szereti, akkor nem árt. De így máskülönben, hát, hogy mondjam? Ha nem a nagy nyilvánosság előtt énekeled, hanem a fülibe sugod a drágádnak, akit a Jóisten neked adott. Ugye ott van az énekek éneke, azt se lehet kitépni a Bibliából, csak azért, mert valakinek nem tetszik. Nincs ott semmi probléma. Isten a nőt a férfinak teremtette, a férfit meg a nőnek. Aztán csak maradjanak belül a határokban, a korlátokban. Azt, hogy mit énekel a fülébe, de ezt szerintem közönség előtt szerelmes dalokat énekelni. Nem mindenki egyszerre van ráhangolódva, hogy most kinek én fiatal házasoknak énekel, az idősebbeknek. Az idősebbeknek megmondják, te azt mondja, olyan lenne, mint a másik, amikor azt mondták, hogy ha már túl idősnek mondod, azt... És ha hallom, azt mondja, beléptél a penelébe. Miből? Az igazi tanítványsági, tanítványi zene az üdvtörténeten belül van, és az üdvtörténetről szól. és engem is abba akar beleemelni, vagy ha benne vagyok, meg akar elégíteni, akar engem táplálni, akar gazdagítani, örvendeztetni akar. Hát lehet szerelmes dal is mondom, de az inkább arra a kettőre tartozik. Már ne arra ugyatok, ha én a feleségemnek egy szerelmes dal szeretnék elénekelni, még azt sem olyan nagyon szeretném, ha mondjuk a gyerekek hallgatnák, ha tényleg egy olyan maradok. Na nem sok van már. Baj-e, ha egy megtért fiatal csak hallgatja a világi zenét? Nem, másképp mit kéne vele csinálni? Ez nem ilyen. Ja? Hogyha nem játsza, csak hallgatja? Hát, itt mondja is, hogy népzenéről van szó tulajdonképpen. Magyar népdalok. Magyar népdalok. Magyar nóta. Nem egyszerű rá válaszolni, mert vannak olyan semleges hangvételű nóták, amik hát egyszerűen, hogyha hozzá, hogy mondjam, lehetne akár az énekek énekében is egy részlet, ami arra reflektál, hogy ehhez hasonló. Tehát semmiféleképpen nem lelkitartalmú, nem akar engem eltéríteni semmitől. Megtörténhet, hogy van olyan semleges töltetű valami, de hát most fogja ezeket kiválogatni, meg kivel fogod megbeszélni, vagy egyáltalán miért vonzódsz annyira hozzá, hogy ha már nem csinálod, legalább hallgassad. Szóval hát nem is tudom, mit mondjam. Nem tudom, mit mondjak vele kapcsolatban. Mert a népzenében azért vannak olyan megmozdulások, amikor most nem jut eszembe hirtelen, hogy látnám a szöveget, mert ha a szöveggel baj van, akkor nincs értelme. Nem tudom, ki írta. Például az is magyar nóta, hogy lehullott a rózsalevél, nem vihetek a babámnak rózsát. Nincsen cigány a faluban, nem ismeri senki ezt a nótát. Ha volna is 1000 cigány nóta, s ha nyílna is 100 szál piros rózsa, mégse vinnék a babámnak, mert más szeret, már rózsanyillása utal. Hát, érted? Előbb-utóbb ez olyan dolog, hogy azért a nagypapák ne vegyik már fel a görkorcsolyát, ha eddig még nem húzták fel. Mert előbb-utóbb el fognak vele esni. Tehát én azt mondom, hogy nincs értelme próbálgatni, mert most ki akarsz vesézni minden népdalt, hogy ebben van valami, ebben nincs valami, ez semleges, ez nem semleges. Na szóval, akinek van rá ideje, az megint más kérdés, de én nem ajánlom, hogy valaki. Szóval nem is értem, hogy miért elégítesz ki valakit. Hát olyan gyönyörű más típusú énekeink vannak nekünk, amiket énekelni is hallgatni is lehet. De mondom, megtörténhet, hogy van olyan semleges töltésű nóta, ami nem rombol különösebben, hogy nem tudom, mit mondani rá. Ezt konkrétan kéne látni. Lehet-e a rockzenei stílus építő vagy biblikus? Hát, ezt mondtam az előbb, hogy bármelyik zenei irányzat, a ritmus, a melódia, a staccato például, vagy egy ritmusképlet, ugye az egy dolog, hogy itt is van egy ütemvonal, meg itt is van, és történik valami, mert én tudom, hogy ez milyen ritmus, tegyen fel 3/4-esbe, vagy végig, vagy 4/4-esbe, vagy 6/8-osba. Tudom az ütemvonalak, ezek mit jelentenek, mert a ritmus megmarad végig, és közötte, hogy a ritmusok, az ütések, a hangsúlyok, hogy oszlanak el, vagy hogy jönnek vissza, az változhat. Na most itt azt mondja, hogy hogy lehet-e a rockzenei stílus hordozhatja a bibliai üzenetet? Hordozhatja. Simán. Simán. Ha nem önálló életre kell, ha nem más szolgál, hanem az igét szolgálja, az igei igazságot szolgálja, azt viszi oda a szívbe, a fülbe, akkor nincs oda semmi baj. Sőt, még rap is lehet ilyen. Azt hiszem, hogy hívják, van egy rapje Pintér Bélának, elég jó. Még ilyen világi zenészeknek mutattam meg egyet belőle, és ők is azt mondták, hogy megállja a helyét úgyis, mint egy akármilyen nóta, ha nincs. De jó a szöveg, tehát elgondolkodtató. Tehát lehet, a rap is lehet. A rap is lehet, igen, hordozok, lehet. Nem az irányzat, de ilyen. Remélem nem fognak bokálni engem az a testvéreim, hogy ilyet mondok, de mondom, ne felejtsétek el, mint a szép hüves patakra, és egy csomó ének abból az időkből, az akkori tánczenére épült, és ugye nem jutott eszébe senkinek, hogy hát miért? Azért, mert annak idején azt mondtuk, hogy fehér varrú mene hodhútúre. Így beszéltek a magyarok 1500 évben. Most meg azt mondjuk, hogy a fehérvári hadi útra ment. Fehér varrú mene hodhútúre. Ezt így mondták 1500 évben. És ahhoz, hogy értsük egymást, változott a beszédünk. Hát a zenei kifejezés is változik, de nem az ördögöt kell vele szolgálni, hanem az urat. És nem kellhet önálló életre se a ritmus, se a melódia, se semmilyen zenei kifejező eszköz, hanem ott kell álljon az ige szolgálatában, és akkor nincs vele baj. Akkor nincs vele baj. Köszönöm szépen, hogy így fogalmaztál. Azt mondja, látom, hamar átvetted. Mi van akkor, ha más zenét is szeretek a tanítványi zene mellett? Olyan más zenét, aminek nincs rossz szövege, sőt, jó üzenete és dallama van. Akkor meg nem is biztos, hogy nem tanítványi zene. Nem is biztos, ha jó dologra tereli a figyelmedet, ha értelmes dologra tereli a figyelmedet, akkor megtörténhet, hogy keresztényi bannál, mint ahogy mások kereszténynek tartanak, aztán csak kábulnak tőle. Ha sok zenét hallgatok, és nem tesz mind jót, hogyan szokhatok le róla? Van rá valami stika? Úgy is mondhatnám, hogy a stika az önkészülékében van. Igen. Például szoktas... Jó, figyeljétek meg! Vannak dolgok, amiket mondjuk ismételek naponta. Szokásommá válik. És ha továbbra is ezt a szokást én fenntartom, és nem szokok le róla, a beépül a karakterembe. Mi van akkor, ha szépen hangzó Biblia, és azt mondom, hogy ma csak fél annyi zenét hallgatok, és meghallgatom Jeremiás prófétát. Ki tudom én? 9-10. Mondjuk Jeremiásnál van egy olyan rész, amikor azt mondja, hogy bejöztek az én házamba, azt mondja is. Megálltak itt, bemutatjátok az áldozatot, azt mondjátok, hogy megszabadultam. Utána kimentek. És ugyanazt csináljátok, amit azelőtt csináltatok, mielőtt bejöttetek a templomban. Hát minek nézitek ti az egyházat? Rablók barlangját? És jön rá az ítélet, ha ti rablók barlangjának nézitek az egyházamat, majd én is annak nézem, el tudjátok képzelni? Mikor az imaházat az úr a rablók barlangjának nézi? Minek nézitek ti az imaházat? Rablók barlangjának? Majd én is annak nézem. Na, ez szabadult rá Európára. Minek nézitek ti Európát? Multikulturalitás közhelyének? Na én is annak nézem. Lakjatok jól multikulturalitással, ha nem kellett nektek a keresztény gyökerű Európa. Ha nem akartátok semmiféleképpen a preambulumba beleszövegezni az Isten nevét. Kell nektek multikulturalitás? Na, kaptok multikulturalitás. Na, ezek mind benne vannak a Bibliában. De ahhoz, hogy ezt tudjad, ahhoz hallgatni kell. Ha nem, nincs időd olvasni, csinálsz valamit. Én még most is úgy vagyok, hogy bekapcsolom, csinálok egyet, és hallgatom a Szentírást. És nagyon sokszor a hallgatva eljut hozzám egy olyan szóösszetétel, vagy egy olyan üzenet, amire nem figyeltem oda, pedig ki tudja már hányszor átmentem felette. Ez például lehet egy stigma. Első héten nem fog menni, második héten már jobb lesz, harmadik héten még jobb lesz, a végén beépül a jellemedbe az, hogy te hiányát fogod érezni annak, hogy hallgasd az igét. Mert az ige az olyan, az emberbe dolgozik, kódolja a lelkedet, mint a zene. Kódolja a lelkedet, és aki leszokik arról, hogy Bibliát olvasson, az a végén nem is fogja kívánni. Aki meg elkezdi olvasni, hát itt is észrevesz valamit, egy puzzle darab. Ott is egy puzzle darab, tegnap előtt olvastam, tekered visszafele, vagy a hangot, vagy a lapot, tekered, tényleg ott van, így csak ez a kettő együtt dolgozik. És a lélek meg tudja mutatni neked is. És izgalmassá teszi, megelégítővé teszi, és ez tényleg lehetesni fog. Elfogyott a papíroknak a legjobbika. Köszönöm szépen a kérdéseket, parancsolj! Csak egy kérdést szeretnék. Mi a véleményed, ügyes testvének az ilyen égők tekerés dicsőítésről? Miről? Hát mikor tekerik az égő. Hadd mondjak nektek valamit. Nem tudom, hogy sikerül-e, de ha sikerül, meg hallomban vetít, hogy ezt nem tudtam, holnap hozok nektek két képet. Egymás mellé teszünk fiatal csoportot. Az egyik ilyen, szinte azt mondhatnám, hogy TM zenét hallgat, pedig keresztény zenének gondolja, az egyik csoport, a másik pedig egy rockkoncerten van jelen, akár lehet egy AC/DC. Te csak a fiataloknak a képét fogod látni. És azt látod, hogy egyformán el van bambulva a társaságnak az arca. Egyformán. Na most a kérdés az, hogy vajon mit tűn? Vajon mit tűn? Mint ahogy mondtam, azok, akik nem akarok neveket mondani, mert az hogy is mondjam, az jobban így. Értsen mindenki, ahogy akarja. Megvannak a praktikák arra a zenében, hogy hogyan lehet kábítani a társaságot, és a társaság kábul a mellékelt ábra mutatni fogja. Na most. A Metallica koncerten például mi okozza ezt a furcsa pofát? Mert azt mondta a másik bácsi is, hogy mit mondta a szomszéd? Hát ezt meg ez. Ez nem volt furcsa az arca. Mi okozza? A zenének vannak olyan, lehetnek olyan, persze meg a fények is. Mert azért, ha megfigyeltétek, akkor már szinte azt lehetne mondani, hogy egy igazi keresztény zenei koncert már fények nélkül már nem is működik. Meg tudnátok mondani, hogy akkor, amikor az első pünköskor, az a hatalmas tömeg, aki hallgatta Péter apostol, és Péter apostol semmit nem csinált, csak mikrofon nélkül szólta az igét, akkor vajon mi mozgott ezeknek az embereknek, mi mozgatta meg a lelkét, hogy bűnbánatra jutottak, és azt kérdezték, hogy atyám, fiai, ha mit cselekedjünk? A lélek. A lélek. A lélek. Egyedül az Isten lelke képes téged megújítani. Egyedül az Isten lelke képes téged őrizni, vinni előre, mint a Szent Háromságnak az egyik tagja. Persze a másik kettő is ott dolgozik. És így fogsz bemenni az Isten országába. Na most, képzeljetek el egy olyan gyülekezetet, ahol oly, rengetegen vannak. Kikapcsolod a mikrofont, a zenekart félreteszed, előveszed a fújtatós harmóniumot, játszod nekik az éneket, énekelik a cappella, hát persze csak a harmónium megy mellé, énekelik az éneket, kikapcsoltad a mikrofont, elmondja a pásztor, vagy felolvassa valaki azt, amit a pásztor, mit tudom én, milyen vehemenciával elmond, valaki felolvassa ezt az egész szöveget, na nézd meg, hogy ez a hatalmas nagy gyülek, kikapcsolod a fényeket, és nézd meg, hogy ez a hatalmas nagy gyülekezet, vajon hányan jönnek egy hónap múlva, kettő múlva, vagy három múlva. És akkor mondd meg, hogy hol dolgozik a lélek. A lélek nem tud dolgozni harmónium nélkül. A lélek nem tud dolgozni mikrofon nélkül. A lélek nem tud dolgozni a fények nélkül. A lélek nem tud dolgozni az erősítők nélkül. Az ének nem tud dolgozni a bömbölő hangszerek nélkül. Dehogy nem. Dehogy nem. Elmondod még egyszer a kérdésed? Hogy mi a vélemény a ügyes testvének az ilyen fajta kicsőítésnek? Akkor kezeket fel, meg... Na most! Amikor a világi zenén látod ugyanezt, figyeljétek meg, hogy mit mondod. Amikor a világi zenén látod ugyanezt ezt a fajta megnyilvánulást, akkor az azért van, mert a túlerős zene, a ritmusok, a staccato, a fémes akkordok, mikor belehasítanak a fények, meg mindenféle, ha ez egyszerre hat az embernek a testére, akkor azt írja el vele, hogy a test egy bizonyos idő múlva nem reagál. Nem reagál, nem tudja követni ezeket a változásokat, a fényváltozásait, a hangváltozásokat nem tudja követni, és kikapcsol, transzba esik. Ugyanis a mellékvese elkezdi termelni az adrenalint. És ha sokat termel adrenalint a mellékvese, akkor a szervezet nem tudja feldolgozni, és az az adrenalin mennyiség, amit a szervezet nem tud feldolgozni, átalakul nézetek utána, akinek van egy kis képi vokációja erre, az az adrenalin mennyiség, amit nem tud a test feldolgozni, átalakul adrenokrómá, az pedig egy pszichedélikus kábítószer az LSD-nek, ami mű, az LSD-nek rokon a testbarát kábítószer, és attól olyan. És sokszor elég, ha csak behasít egy gitár, és már kész trafba is, mikor így csinál a hipnotizert. Úgyhogy én sokkal jobban szeretem, mikor azt látom, hogy mindenkinek értelmes a kifejezése. Nem baj, hogy bemondja a szemét, látszik az, hogy ez magánál van, vagy nincs magánál. Úgy gondolom. Én sokkal könnyebben esek eufórikus hangulatban, nem olyanban, hogy nem tudjam, hogy most akkor melyik évben is születtem. Ha csak egyedül vagyok és olvasom a Bibliámat és rájövök egy-egy igazságra, mint mikor sokan ott vannak körülöttem. Azt nagyon szeretem, amikor a gyülekezet együtt énekel. Azt kimondottam. Én a közösségeket jobban szeretem mindennél például. Mert ugye most én itt happogok, ti meg hallgatjátok. Én vagyok az aktív, ti vagyok a passzív. De a gyülekezet, amikor mindenki dicsőíti az Atyát, amikor mindenki énekel, ott minden lélek együtt mozdul az Isten tiszteletére. Annál szem momentuma szinte nem is létezik ennek a ez Isten dicsőít mindenki, kivétel nélkül. Nagy Istenem, ha nézem a világot, például vegyük mindenkinek. Na hát, én részemről úgy gondolom, hogy befejeztem. Ha van esetleg még kérdés, kifutottunk az időből, bocsánat. Nekem az lenne a kérdésem, hogy kérdese az emberét, azt, hogy például egy sötétített teremben, teljesen sötét teremben dicsőít az Isten. Teljesen sötétített teremben. És kérdezik az előre. Hát ezt az előre előbeszéltem, hogy szerintem... Na várjál! Mert a sötétített terem Nem csak annyi, hogy a, hogy van lesötéte, hogy abszolút sötét van? Teljesen sötét. Teljesen sötét. És fiúk is, lányok is vannak benne? Hogy? Egy gyülekezet. Amikor Pál apostol éjféli prédikál, volt elegendő szövétek a felházban. Igen, ez egy bibliai terv. Én most próbálom transponálni őt a modern korra, hogy milyen esetben lenne ez elfogadható. Elvették az áramot. Nem vették el az áramot. Hát a gyülekezet veszi el az áramot. Na miért van sötét? Na várj! És nem tudod, hogy miért van sötét? Miért van sötét? Legyen meg a hatása. De ne sötétít el, terem és megkopényekkel kivilágítom. Mert ha az Úr akarta le egy lepellel a gyülekezetet, akkor értem, mert aki például meg akarja tanítani a papagáj, az rádob egy, a kalitkára rádob egy pokraucot, hogy legyen sötétbe, mert akkor minden más ki van kapcsolva, és csak arra figyel, amit hall, és könnyebben megtanulja. Na hát, ha az Úr dobta rá a gyülekezetre a leplet, akkor semmi kifogásom, de ezt nem tudom elképzelni. Szerintem ez valami fenkölt badalság. Helyzetem szerint ezt nem tudod, ha látod, ez a helyzet. Figyeljetek, az előbb beszéltem róla, jó, figyeljétek meg. Mondott a barátunk valamit, a testvérünk mondott valamit, amit nem ő talál ki, valahonnan hallotta. Na most, amikor jön egy új dolog, egy ötlet, nem csak nekem, bárkinek, ráteszem a Bibliára, megáll rajta, vagy nem áll meg rajta. Mert én magam nem tudom, mit kezdjek vele. Jöhet Istentől, jöhet egy impulzus, jöhet az én kupámból, és jöhet az ördögtől. De ha ráteszem a Bibliára, mindjárt meglátom, hogy honnan jön. Nem tudom a Bibliában igazolni ezt a vallási gyakorlatot. Hát ne arra úgy, hogy És akkor állok ott, mint egy szobor? Mozgó? Hát a sötétben el tudod képzelni, hogy mozgok, azt sem tudom, hogy ki az évek hozzá. Meg hol? Hát elpárolok az összes állítatom. Ne, azért ez nem hiszem. Nehogy mindent bevegyetek, amit mondanak nektek. Hát ez butaság. Én, mikor ilyen szép fiatal voltam, mint ti, akkor olyan gyűlös voltam, mert a világiak azt mondták, hogy a hívők motozó estét csinálnak. Elhagyják a villanyt a gyülekezetbe, és motozó estét csinálnak a hívők. Hát gondolom, ezek bolondok? Hát ezek abnormálisok? Hát én itt nőttem fel ilyen kicsi gyermekkoromtól. Itt Isten őrizze, ha elvették az áramot, mindjárt szaladt, édesapám indította be a motort, és volt egy kis villanymotorunk, és stb. Mikor még nem volt villany a faluban, akkor is szaladtunk, hogy világosságot csináljunk, nemhogy a meglevő világosságot elvegyük. Azt testvérnő, bocsásson meg, már nem oda nyújtom, ahol akartam. Hát miféle őrület ez, én nem hiszem, ez. Szerintem az ördög mindent kitanál, hogy tönkretegye az igazi Isten tiszteletet. Ha van még kérdés, beszéljük meg, hanem akkor rájuk fel imádkozzunk. Imádkozzunk. Ha valakik szeretnének röviden imádkozni, tényleg röviden. Kezdem én. Istenünk, neked könnyű világosságot gyújtani a szívünkbe, mert te vagy a világosság. Könyörgünk, tégy félre mindent az Úrból, hogy világos legyen a lelkünkben, a szívünkben, az értelmünkben. Amen. Amen.